پوندد یجمعین طولا نو حلاکول تدمیر حلاکول دا دغا دے صفت دا اللہ دے دا صفت دا اللہ دے دانا چیلا سے جتاب کیلی کلی دیا چیو دمیرون عذاہم وینصرون اولیاہم دے دشمنان خپل حلاکی از خپل دوستان انداد کیا دا سجے دے دا کرامت بعد الموت دے دا کرامت بعد الموت دے دا شرک دے دا کرامت دے دا خوبیا چس خلق دیا دیا اولیاء کرام ہوتا یا غیر اولیاء رسی کرام حضر شی دا بجائیزی اولی بجائیزی ذکر دمیرون آداؤں وینصرون اولیاؤں دا شرک کی چاور دا چاور دکھل دا دی کتاب ادی بارت ادی کرامت بادل موت ور دکھل انم وجو دمرناهم هلاك المنغري او قوم د یجمعین طول فذال پورنے خالیتن راو دارشی بما فسو دای چ شرک له دای ظلم کړه و دای یقینن پدی چ خامخا عبرت د پار را کوم جی پویږي و ان جن الذین امن اخلاص ور کوم یا دسانتا چ مان راو او ودای تکول چ وانی بچو د خلاف د الله نا ولوتن آیات کا بیان دلوت علیہ السلام اذ قال لقومه کم وقت جویل قوم خبلتا اے رازیتا سبی حیائیتا وانتم تنصیرون او حال دارے چتا سخوی نئی یعنی خاق المنی ایا او تاس لگئی رو بی حیائیتا رازی ائنکم اے یقینم تاسو چی ایا تفسیر مجبی لکی وی دا استبہام دا حمرد استبہام دا پار دا کمالی استعجاب دا دا حمرد استبہام دا پار دا کمالی استعجاب دا یعنی دیر الویر تاجب خبر را چی خاق المنی ای عدیبی ہے ایترا زیا اینکم اے یقینم تاسو چی ای خام خارا زیتا سناری نوتا پس ادا پورے شاہ سرواز زنانونا بلکہ تاسو یو قوم یقین پوری گئی بس نو جواب دو قوم دو مگر دا چی ویل دی اخ کئی لوت علیہ السلام والا من قریتکم لیکی اخبلنا یقینن دی اناس انت خلق ریت اتوارون جزان دا تا پاک پاک کئی تا دا تکلو دا مانا فضول رال ازان نا پاک جو کئی لیا یعنی حقیقت کی بنگاو دا یو سیدو نہیں ہوا منظم دا شنی تا بس یا دی مراسی ازان پاک جو کرے رے تا برے کنی زمان جاب کتاب بدا دو سر رکھو کہ یو بری ازان نا پاک جو کرے رو پی سکے او کزان نے پڑی جو کرے رے ہاں تم رہتی غلط کار کئی متوے منی کے منی کے وے پتہ منی کول دی پانجے نہ ہو بسلا سے اور کنگا تاوہل دلتا مگر خبر دو اندا تکے وہ منگا تا انل غادرین دو باقی مان دو نہ پاس آپ کی او باران ورم پدیوان مت ورا یو قسم ناشنا باران بس بد دے باران دو یو لشو ہوا یا الحمدللہ لائق الحمد للہ اللہ وسلامون نسلور واقعات برابر شل نوز دعوت سورت ہوا یا الحمد للہ لائق الحمد للہ اللہ وسلام علی عباده الذین اصطفا او سلامتی آگا وبندگانو دی اللہ وکسانو ان اصطفا چکر کری دی اللہ اللہ خیرون اے اللہ دے ورا اما یشرکون یا کار سو کدا مشرکان ورسر شریک کریا مطلب دا حضورا وہ پغیوان دی صرف یو اللہ دے او بچکول والا صرف یو اللہ دے سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پا حقیقت دام ساوانی خبر نشو سلیمان علیہ السلام دا ملک ساوانی خبر نشو تردی پوری چی حدود والا حال ہوئی او حضرت صالح علیہ السلام اغلا سلامتی آما ورکلا ما بچکو علوت علیہ السلام لا سلامتی آما ورکلا ما بچکو نو شلم اجبار شروع کی حضرشی رحمہ اللہ چت لڑشی ابیان کے نوے بابا راجا کیا شلکڑے نرا راجا کیا شلکڑے نرا راجا چلنی شلپوا راجا چلا شلم سی بار شروع چل سویا تو گوڑا مقرر او خطیب چکل تقریر شروع کئی ندے خطبہ ویا نخطبے سی الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفا خطبہ لکنا او اللہ خیر اما یشرکون مؤمن خلق السماوات والارض بیان مسلی شروع شوا خطبہ لیویلا خود بیان مسلی شروع شوا نطبہ لگی گلال و درشانی ہوائے ناغ و ذن سر مرگرے حضر شیر رحمہ اللہ وی اما چی کل اقتدا کی کار شروع کو نوی زول گیرم و دویم درین چمکی یو جو کسانو میں آغیل نوی یر فخ موند زب تاسو لرازم او دو قرآن پاک درس بدل پود نوی دیر خر وی آغا داشو دم رکھا اخلاق خبریں قرآن پاک شروع نیچے اہل میں قرآن پاک شروع بلارم اما با اغیل سبق شروع کو جوڑی جو بابا خب اور سڑے او اولاد نو دشانی میری آگا خراب آئے سبق دے وہ جنگ خدا سودا رہے کہ خدا کل کا جنگ کی ہاں جنگ کچھ بس جوڑے خبر اب ختم تو خدا سودا رہے نہیں دے دیا بنا رہا تھی میرے ماں کی بدل جدا ترجمہ کو لے ماں بدل جائے تو رہے کو بابا ماں نے قرآن دا سے خوب لگی ہے تو مار کی بھی خوب لگی مار کی سو بھی بار والا گا پوری سر دن وال شروع کی نڈولا گا اغوان جی خوب لگی نا والا رہو گی میں مارے دل اب میں ترجمہ من دل کولا دل دل من کلا کلا ای پر بابا دا قران دا کہ خوب لگی گا نا لگا پمار کی دین خوب لگی ہاں یہ دے اس بیا بن رہا تھا یہ کہ من با ترجمہ شروع کولا نہیں ما پزور ہے نا کہ ترجمہ بابا نہیں رہا لے ترے کو ترجمہ نہ شروع کو یہ تو بچے درنم میں تو بس پلا راضی تو بس پلا راضی نہیں دے برا ترجمی لبکی نستے نہیں اتنی برا مطلب دے گئی داو جی دے گا ترجمہ ان کریش یعنی یہ بس الکا کا پچی سر دے سکتا لکو بلی اولا بولی کنا اگر وارا ہو کنا نہیں ماں بدائی رہی بابا اوری نا دا خبری کوائی اوری مدے بخیر مکی لہذا بھائی سمی گئی کہ دا لڑکے سر باندھے اکورم سمی گئی کہ دا لڑکے سر باندھے اکورم یا غی نی منگا دل تیار کرو آغولا کی دا منگلے تیار منگلے تیار کو او کل دے وی یا رو وی بے دے دم دے مچائی نلری لاس چی کامار تا او گورا چمی آر تا دا خلی تولا گا بے چلی زگن جا خبر کوا کا جا خبر کوا اور کراچی خبر چی میں تکڑی ہو ہمال تھی بول کے ہلتا مزا ہلتا گئی کہ تو سو کی پری سے دے نا پبی جتائی ہوا تیرا دے وہ مائی زبردم یا گئی یہ بچی نسا بھائی دنوں لڑشان جب لاڑم میری چاہیے نا بیان شروع کو نہیں ماری کہ ذرا اگلے میں بیان دل شروع کو ماں مائی زبا لوا اور ہمال ہو دیر زیاد کسان نہیں چی نہ بالکل برے چی لڑ نہیں آگئی بندہ پری دینا سنگ چلو کو مالو آما ہو کنا یا غیلی نا حال خدا ضرور ہے میرے خبا یہاں میں ہوک حال میں ہوئی آگئی بس واپس تیرا لو میرے میں سنگ چل رہے ہیں میں سنگ چل بیان میں ہوکو آئیم مولانا وی پسواد کی یو ځای کې مبتدئین دي هلته مونږ بیان مقرر کړو طالبان چې نه او به نه راځي بیان به نه کوي او سدې پروګرام جوړ کړو چې نه به راځي نو ایلی یراسې نه شو قرآن صاحب را نه شي نیمای مال یو چل راځي ورشي ولا وایي چې دي دومره راغله هلته چې ملیانو ډېر لوی پروګرام جوړ کړی ویلې چې نه به راځي چې خبرې کړو نو هغه خامخا درځم خامخا به درځم راغی او خپل بیان آخ برابر وکړو نو وی به بابا له وایه راځه بابا چې نه مې شل کړو بیا به خبره کوله یو سړی هندوستان له تللی و نو څه زمانه پس راغی نو پخوا خو پیسه ګرانه وه نو یو نولس روپۍ ګټلې وي نو ډېر په مینه باندې ښځې له ورکړې ښځې دا سنبال کړه هغې هم کله چاله میچن وړ کړې او کله چاله کپړې وینځلې اکته چاله څه خدمت کړې کورونو کې نو هغې مې روپۍ ګټلې وه وي هغې ول خاوند دام و سره که بېر ما نه ریشل نه کړه بېر ما نه ریشل نه کړه دام و سره که چې شل شي نی به راځه بابا چې نن شلمه چې پاره شروع کړې شي او ریشا چې یقینا د توحید نه وي نو هغه به ستا عمالي که باندې ډېر مسواک وګوري چې عقیده د شرک ده نو مسواک مګل به څه فایده وکړي دا خو اله به فایده کوي چې ډوبۍ خو تا د هغه اصلاح د عصبي خو لیونه کړي که نه الله خیر اے اللہ دے ورا اما یشرکون یا کاغذ سو جدا مشرکانی ورسر شرکائی امان اے سوگ لے چو پیدا کیلی اسمون نور مکا او را ورائی دے برا نو با من السمائی دے برا نما آو با پس را در اونو انگا پا دی باندی باگی چی خاون دے ترو تازا گئی ما کان لکم مشتے سے اختیار تاسو دا چی را در اونو کل تاسو شجرها یوون لري یو تیر لري الههم الله استه بلی کیسو کار سال حاجت راو مددگار سره الله تفسیر جلالین معنا کوي الاله یفعل ذالک اے بل څوک مددگار الله زرشتا چاوتا پولیشیا ما غي غد مې کړې چاو کې بل څوک شته او دې دی ویا نه بل څوک شته کنه باران نشید کانے کئی نشید کانے کئی نشید نہ بے کانے راو نہ غدے کوئلہ اگردو اوے بے اس کو باران نشید حضرت شیر رحمہ اللہ لی یو پیرے کانے دا قبر نہ روڑو انہوں دا جائے مسجد یو لوی دارت کیے دے ناغی لے گردو لے نی بیا بس دخدے شانو باران شروش ای باران نیدری دو نی بیا دی خلقوی بابا کو سشوے او بابا گو باران بس کئی نا خل کانے گواری وی بس اگا پوما کی بیا جہدو پا دوگی کی گوپی والی اگا دا حالت پوی کی وار کچی کانے ہوں کانے ہوں تی دا کانے درگالا واپسی ہوں مطلب دا چی اسی بس کی کنے چی بس ہی کی دا شانی دے وی باران جہن اگا بنجاری بابا کئی نظمنگا دی کلی لے میری طرف پالا کند ناخوا یو زیارت کری دا بنجاری بابا ہوئی ناغا بے پا سوٹو باندی لیوک نو مطلب پیدا ہو چی دے مون پا سوٹو لیوک نو بیا باران کی گی بیا باران کی گی نو او چی تل وے دائی سمیشی کولن نو اگر دا اولیاء بیگتی کئی او خلا کولا کور پا سوٹو لیوائی نو خیر دا بیگتی نو دا دا بیگتی نو دا او دا شانی کل چی باران نکی گی ان ولج مقبری لور ورته جی مقبری لور ورته جی دیر پار چی باران نشی دی وی مقصد دا دی چی پدی مقبرا بانی اور بلی جی جوڑی دی اللہ تا ہوئی چی اللہ اس بارانو کی بمین بانی دا اور دا مرشی دا اور مرشی انو وی دی طریقی سرا بیا باران کی گی او کلا نوری طریقی چی پایی بانده بے باران گفتی دا او دا بنجاری بابا دا ار دے کی بندہ جی مردان لگی آنو پاگا درو باندی کی دی نو گس لاس پالا بر پا درو باندی یو درگا دا اجوڑا کڑی اندنائی باندی کی بنجاری بابا بنجاری بابا نو دا دے خلق طریقہ دا ذکا دغلی کلی ترہیمات الہیہ کی حضرت شاہ علی اللہ رحمہ اللہ وما من بلدت الا ولہا آلہت تعبد دا سی اکلی نشتے کہ دا غی آلہنی او دا غی عبادت نشی کولے بل هم قوم یادلون بلکی دیدی یو قوم یادلون چی برابر ایو مخلوق دا اللہ سارا او یا یادلون چیراز گید مسلی توحیدنا امان یا سونے چگر گولی رنو کپاراما اگر گولی پنندری چی انہارن نہونا او گر گولی دی لہا دید پارا رواسی اغرونا یا لہا لام پمانا دا علا سرا فدیبان دی اغرونا او گردو لے دا پمیند دو دریابونی کی پردا ایشتہ پدی کی سوک کارساز حاجت روا مددگا سرد اللہ بلکہ دردیات دین پوئی گی یا سوک دے چی قبل ای دعا آجد پریشان اذا دعاو ارکلا چوبلی دے آگا اذا دعاو من ترا جی دیا ہر کلا چی ابلی دیا اولی اصو آ تکلیف مرض ویجعلکم او گردئی تاسو خلفال ارض جان نشین نظم دیا ایستا بلی کسو کارساز حاجت رو عمر گار سرد اللہ لکن دی پنخو علیہ لکن دی پنخو علیہ تفسیر ابن کثیر دے رہے یہ روایت ذکر کرے ابن عساکر نا چاروئی یو نیک انسان ہوا نو آگا اغبا مزدوری بے پولا مزدوری بے پولا او کلا یو خواب مزدوری کلو کلا بلخوا نو یو پیرا زمان سر یو سرے روان شی یو سرے را سر روان شی لارکی را سر مرگرے شی نو پیو دا شی لار باندی روان شی چی آگا سم لار نو نو آگا مالوی مال دی لاری پتشتا دی خیر دی بلکی دا لار چی مون جرتزون آگی لی نگدی دا نمنگا یو دیر شال ویتا ہو جو جور میدان تورا سیدو پائی کی دیر کسان قتل فقال لی امسک نمال لی ادرے گا اونی سا رأس البغلی سر دلی خلی قجری مدد آواز را کھا گا سر دی پوری چلو کلشم نکلش او بڑی اوالی او پزان مندی جامی خلی جہن آغی را جختی گی او چلی را ویخ کا او ما پسیش نظر دزن مخی تختیدم حد ما پسیده نفنا شدته اللہ ما دل قسم ورکو پخده بانده و ما ورطوی فزل باعلا بما علیه دیو کچری بانده کسی کچر مستاشو او دام مستاشو نفقال هو لی و انما ورید قتلکا دا خود ما اسیم دی خود ما موسط داده که تاو وجنو نفخوفته اللہ والعقوبت فلم ما ولا یار ورکړه د خدای نه کې د خدای نه ویریږه او ما ولا د خدای عذاب مخکې کې د خدای د عذاب ویریږه فاره ما خبره قبول نه کړه نو بلکې وی زه د دوه وان دې ودرېدم او ما ورته وی ان رہے تان ترتنی حتا اصلی رکعتین ما ولا وی کستا خوخه یو دور ما بری دې چې صرف دوه رکعت مو زګم انو بس بیا کی سکین اوکا نتوی مالی ری ازا اوکا وعجل او تلوار اوکا فکم تو فرد پاسی رم اسولی چی معمول کو نو قرآن کریم پا ما باندی گرد ورد کی در گرد ورد کی در فلم یحضرنی منو حرف واحد بس مالی یو بیم سر دغنی آجیدی یو حرف دین نبنی آجیدی تو فبقی تو واقفا فرد پاسی پاکش مولار او در دغنی ہی حالا شابا افرر ذات فارغ کا نفاجر اللہ علی لسانی قوله تعالی اللہ دماغ پا جواب آنے دار اینا جاری کرا چی اما یجیب المنطر اذا دعاه ویکشف السوء دادما پہلا شروع شو فیضان بفارس قد اقبل من فم الوادی و بیده حربت دوچھے تو کورم یو اسوالا را روان دے دا داسی دا یو خلید دا میدان را روان او دا اگل آس کی یو ورہو نمیغر دا پاری دا سرے اوشتی دا فما اخت افعادہ فخر سوریع نبس بالکل دا دل رے اوشتی دا خطا نشتی او دے راو گردی دا فتعلق بالفارسی وقلت بالله من انت نويزاغ ورغن ختيز ما ذا شا سوار پور او ما وليست بخلي قسم تسو جما له هوايا فقال انا الرسول الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء مالوي رضا اغا چا استاد اور علی گلے شے ما چاہا قبلی دعا دعا جن پریشان ارگلی جو بلی اگا ویشفو سو آولر کئی تکیف نقالا اویل دے باخلت البال والحمل ورجات سالمان فسیلو آگا کچرم راوازستی را آگا پلدو کے جکم راس رو غنم راوازستی را اولا روح جور سالم را واپس شما وَيَجْعَلُكُمْ أَوْ كَرْغَيْتَاكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ جَانْ نَشِينَ دَرْمُكِ أَيْلَاهُمْ مَا اللَّهُ اشتہِ قدی کی سوک کارساز حاجت رہو مردار سرد اللہ قلیلًا ما تذکرون لکن بی پنخوا لیا امن یا سوک دے چلار سمجھتا سلا پتیارو دوچے ہوتے گرے آپ کی او سوک رالی کی باتونا زیر وانج رحمت پلنا ایشتے پتی کی سوک کارساز حاجت رہو مردار سرد اللہ دیر لوے دے اللہ دا رسنا چرا مشرکانی ورسر شریف کئی امن یا سوک دے چپا والدل پیرا کئی مخلوق یا واپس کئی ویا مخلوق او سوک دے جرزف در کچتا ستا داسمان او در مکینا ایشتے پتی کی سوک کارساز حاجت رہو مردار سرد اللہ او آیا راڑی واضح دلیل پر کہ چلی گئی کا سرشتی نہیں ہوا آیا نہ پوری گیا رسو کسی پاس مانو کے اوپر مگا کہ پگے بمانی الا اللہ مگر اللہ وما یشعرون او نکوئی گی رہی ایان اوبارسون کہ کلو پورتا کولی سی گئی قبرونونا ای لطورا پتا مشتا رہے کہ من بکلا قبرونونا پورتا کولی سوا معلومات یا مانا بلد دارک بلکہ انتہا رسید لے علم دلائی پاخیرت پا بارد آخیرت کی امعلومات والا نلی شوی بلکی دائی پا شکی لیو کیا مننا بلکی دائی جدی نران دلی اوائی آغا کسان جی پوری کرے ایار کل جی سمونگا ترابن خاوری پا آباؤنا و مشران مونگا امگا چولا مخرجون خامخا اختلے بشید قبرونونا بتاتی سروازہ کرے شو مونگا سرا حاضر دی نحنو بمنگا سرا از مشرانو بمنگا سرا مخدے دینا نظر آمدر کسی دے امنو دیا او آیا اگر دے پر مجھے پسو گو رہی چسر انجیش انجام دے میرے مانو امکہ وکیہ پر دے باندی او مکیہ پر تنسیا کی داغا سنا چی دے کم مکرو فارید کبیا او آئی دے کلو جاو آدھا کہ کریئی تاز رشتی ہو آیا زردے دا چیشی رد فلکم چولہ گستا صبح سے باز آگا آگا بچی تلوار کو ہیتا صبح آئے باندی او یقینن رفتا خامخا خاون میں ہو بانائی دے پا خلق باندی یقین دیر دیا تو دین شکر نو کی او یقینن رفتا خامخا پوئی کی پاوا سباندی چی پٹھئی سینی رئی او پاوا سباندی جسکارا کئی دئیا او نشتا رئی من غائبتن سشے غائبی من کے پاسمان و بزمگا کی مگر دی پیغمبر اللہ جسکارا اللہ علم علم دیا ان حاضر قرآن یقیناً دا قرآن کریم بیان کئی بنی اسرائیل وانی دیر زیاد آغس چی دی پائے کی اختلاف کئی دیر زیاد آغا خبری چی دی پائی کی اختلاف دی او ایک نندہ قرآن کریم خام خواہدائیت دے و رحمت دے دپار دمو منانو یقینن رب ستا فی صلب ہوگی پمیند دے کی بی حکم فی صلیق پلی سارا او دا اللہ دے دور ورائز او دور ورکوا فوضان اسطارا فا اللہ واندی یقینن تے پہکارا واندی انکہ یقینن تے جی لا تسمع الموتا تنش اولولے مرولا ولا تسمع سنت دعا او تنش اولولے کرولا واز ہر کل جو اولی شاکہ ان کیا تو گورا سورہ روم گورا دیرشم سورت دے سورہ روم آیت گورا دو پنگوس فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ فَسَيَقِينًا نَشَاؤُ لَمَرُولَا أَوْ نَشَاؤُ لَتَكَانُوا لَأَوَاذَ أَرْكَلَ جِوَاوِي مُدْبِرِينَ شَاكُمْ كِي تَوَلَّى نَشَاؤُ لَيَا سُورَةُ فَاتِرُ غُرَا سُورَةُ فَاتِر سورت درشم آیت پورا دوشتم او دشانی ویابل نلسم نو گورا و مایس کبل آما ول بسیر ان برابر روندولی رون کے انتیا یون رانا ان سور یون گرمی و مایس کبل احیا او انری برابر جوندی وللم وات او نمرا مراو جوندی نوی برابر نو دیوی دا خود جوندی دی مرین جوندی دی نو اللہ ہوئی نری برابر تا خود برابر کرلا او مفتی سے لکلی دی چی پا جوندی کم کارونا پول ناغا طول کارونا پس دمرگم کئی نو پس بیا خود جوڑی اللہ ہوئی وما یستوی مفتی سے وہی یست ولاحیا والاموات بستا ہوا غلو سپو شا او اکابر پرستی پوشا سپو شا اکابر پرستی پوشا چنن اس کی تو ویلی ہاں دا کو اکابر دیا اکابر دی اکابر تو اکابر دیا خزن اکابر آ گئی کیا گئی ہے بل نور تو وجنا دا گئی خبر پری دیا اللہ دیر لوی ذات دے او بیا پیغمبر دا کادر نوی صحابہ دا کادر نوی ایمہ اربا آدا کادر نوی خلفائی راشدین اربا دا کادر دی آگیا کادرین لدا کادرین دی بلکہ ساغرین دی دا سجے دے دا ساغر دی دا رای پا نسبت باندے ساغر دی وما يصل الاحياء ولا الاموات ان ري بابر جون ديو نمرا يقينا الله اوري اواجا تجي هويشي وما انت او نيت بمسمي اي ديو بورا الله اوري جنا اذا الله باور لك فاد شاد مشتا الله يستن لما وليشي ها نبي او تسوي دي راستنا موريا خبر الله اوري لك نبا اللہ خبر اللہ آسمان کرے واور ابر سند لے واور غیر موجود غیر موجود اولے واور تم جپ آدم محض کی ہوا اغیل وورولا دا اللہ پاورولو کی فرد سے خبر نشتے دے خبر اخو لم مخلوق پاورولو کی دا نا اللہ اصل پیغمبر کوئی وما انتاو نیتو کہ نسمی عمان فی القبور اور اول کی آگا چالا کلی پا قبرونو کیا دا شانی دا سورہ فاتر آیت بورا آیت بورا سوار لسم سورہ فاتر اللہ وی انتظروہم کہ راغوار ایتاسو دائی رامت کو ایتاسو دائی لا یسمعو دعاکم نو ناوری دائی آواز تاسو تاسو آواز ناوری آل تلات سے جگڑ کولا نبی دے اسما دا سمان را نبی دے اسما دا سمان را ہی جواب کم خودن تفارو سے جگڑ نشتہ دے اللہ وی کچاری رام عرض کوئی تاسو دے کفار دخل واجتنو ملائس مو دعاکم ناوری جگہ واسطاسو پینڈائی شو قرآن سے اگر اکوڑی تا سکین جماعت تکم چی خالص دسین در پغار باندے دے ناویل ہے در فیاض مولانا سے کم چی شاپور دے اگر لگاوستے اگر لگاوستے در جماعت تے راوستے او مولانا محمد عبدالخان رحمہ اللہ اگر لگاوستے نو بیان کرو نمول تلیو ناول خوی سورہ یوسف باندے لگیاو او جو توحید بیان کو کو سورہ یوسف دی آخر دغا بیتا اورا سیدھ جی اورا سو چو خر لہو سجادا سورہ یوسف باندی تول بیان کلو کو اور دیاری دلتا دل کمی مسئلی ضرورت دی دلتا کم مسئلہ اچھیر نران دغا شنیدانا چی چا تلال میں جوئی چی دل کمی خبری ضرورت دی نانگا بانگا ہوا آیا اور چی اگر خوال آگا نچی آسی نبار چی دل کمی ضرورت دی تا آگا ہو کی خبری ضرورت دے نوی مرگر مسل سمائے موتا اچھی بس دائیں اللہ وی لا یسمع دعاکم ناوری دئی آواز تا سنو اللہ وی واوری دئی ناؤ یا اللہ وی ناوری ادائی وی واوری اللہ وی ناوری ادائی وی واوری انو اللہ وی لا یسمعو دعاکم ناوری دی آواز تاسو اس خودی بے نبی دا اسماع نبیتر دلتا اس نبی دا سما دا ناوری دی ولو سمیعو او فردی کوای وریدل لو پو فردیاتو داخلی گی لکا مسکی میں تغیلی لو کا نبی حمالیاتو اللہ اللہ لفصدتا کتری دیز مکاس محمد کی مددگار رسی واد اللہ نوزی نظام ببر بات شده خو لو کانا فردی کا کوئی داخل نجشتا دی نو فردی کا وائوری دل مستجابو لکم نو قبل والی شکول استاسو خبری قبل والے قیامت انکار بکے شرک کم پری شرکا سمان لے شرک سلو استادی چلے ہوئے سورہ احقاف پورا سورہ احقاف پگشتم ہی باری اول مخدے آیت پورا ومن اضل او سنگل گمراہ ممن دار اچانے ادو چرا مرد کئی سوا لانا رسوک لا یستجیب لہو چی قبول والے نشکولے دپلنی دو تر رز تر قیامت پورے اگر دل نشید آرسی دے وهم او دانی کان منجگان عن دعائهم چرا مرد شوے رو دین حوازلون نا خبر دیا اللہ نا خبر ساکلی او دیوئی نا امڑی اوریا امڑی اوری دا شانی دی آیت کیا و دی آیت کی اللہ نفی کری را نفی کری لگا سمائے موتا دیوئی نا نفی دا سمائے موتا نا دا نفی دا اسما دا موتا دا یعنی تولا نشعورو لے ویخن بیارا ورپسی سوئی وَلَا تُسْمِعُ سُمَّ دُعَاءَ او نشعورو لے تکانو تاواز مدل تاو آیا نفید اسما داد سمان دا یعنی مطلب دا آغای اوری خطولا نشعورو لے ننا کانا ناوری نتولا ذکا نشعورو لے نموری ناوری نتولا ذکا نشعورو لے اے کسرتو نجوڑے فن کا سرا ماتاو میداشے نو بسمات والے قبول کر نو کم چی دے متاوا او متاوی نو مطلب دا داکار نکو ناغا سری قبول کو کسر تو فن کا سارا نتل تجی اللہ ویا لا تسمع الموتا ننفید اسمال را نا ویمان نفید سدا لیکن اسمال را نفید اسمال سر نفید سما لازم را نفید اسمال سر نفید سما لازم را او ذکر چی دا خبر بسوک گئی دا باغ سوک گئی چی تو دا گئی چی کی داری داوی داری ذکر چی تو خلاف برای چی لکتے سرے مونگا احناف یو نو دا اغتی چی داوی داری نو دا اغی وی دا مونگا یو دا اغی وی او خدا دمرا را چی حقیقت خدا دا چی تو دا لا نسلم پڑی رای نیستی او تو کلم خبر من اللہ نہیں تیار اگر کاغ علماء دیوبند ہونی نہیں کری تا خطش دخلی دعوی دا او نور چینو لکر اتیون دی مثال دے وی کانے کے اور او دی کانے کے اور دا خیل دا پار جدائی دا خوراک دا پار جدائی دا شانی دعوی دا پار سیئی دیوبندیان یہی خدا دا جی کبندہ دا شوئی دا ببرنی چھت تاسو دلائی گلابی دیو بندیان دی بناسپتی دیو بندیان دی اصل دیو بندیان دی دی آیت لان دی تفسیر خازن والا اغوی دی تفسیر خازن کی وی مانا دا آیت دادا چی انہم لفرق اعراضهم عما یدعون الیه کالمیت اللذی لا سبیل الی سماعیه مانا دا آیت دادا چی دید وجود دیر اعراض کولو دا دینا آغا دین لاغا مسلی لا چرا بلشی دی اغیتا دی پشانتا دمری دی آغا مڑی چی مشتے سلار اوری دو دادتا مارا تفسیر خازن والا پدین پویل چیدی غیر نفید اسماع دا چیویلوے لا سبیل الى اسماعیہی بلکہ سوائی لا سبیل الى سماعیہی اسماعیہی نوائی سماعیہی وائی دانوائی چی مشتہ سلار او رولو داغتا نوائی مشتہ سلار او ریدو داغلا وکس وکل اسوام من لذی لا يسمعو ولا يوهمو او تی پشانت دون آگا دی چیغن ناوری و نکوئی گیا تفسیر خادم دی آیت لاندی ویزا صفح و آورا ما سر چکم دے درین جلد دے سلور سو جلد سم اصفح دا امام راضی رحمه اللہ وی امام راضی رحمه اللہ تفسیر کبیر کوئی قال فی الاسوامی لا تسمع سم الدعاء اللہ لیلی پبارد کن کی چتن شورولے کنو تاواز ار کلچ واوری واوری دل شاکون کیا مطلب دا وی اللہ ویلی چکل دل شاکی نتبیاولت نشورولے او کلے کمخکل نبیاولا بندہ رولے چکن بیاولا رولے چی فضورا بیاولا ہوئے جنیا غبستا دو خلی تو برنو پو بشی پا خبر باندے دیو جنیا بندن آوری اگل سب مختولاو لون دی شول دی مفضلون آغا پوئی گیا نو ویدے پا بارد کانو دی ویلی دی ولم یقل فی الموتا و بارد مرو کی دانی دی ویلی ولی ویلی ان اسوام قد یسمع صوت الحائلا کسوت الرعد ذکا ویکن کل کل تیز آواز لکد گڑز گڑز آواز آغا واوریا نو دے خوناو نا غلے اگے واوری دو وی دمرو بارکی دانی دی ویلیا چی گنی طولا نشو رولے کل چی دی پلپا مخکڑیا نا وی ولم یکل فی الموتا مرو بارکی دانی دی ویلی مطلب دا مڑی پیس صورت ناوری مڑی چو پیس صورت ناوری دا خو دا تفسیر کبیر دی امام راضی ویلی دا شانی اکورا تسهیل دا ابن جزیل کلی رحمه اللہ اغلی بی شبہ من لا يسمع ولا يعقل بالموتا کی انہم لا يسمعون اللہ مشابی کلا رسول چناو یو ناقل کئی دا مرو سر پجی کچی دی ناوریا اندو کو بند سکی و سر مشابات نوے کور کرے او دا ویچی لا یسمعون ناوری اگا لا یسمعونی نوے رے چی دا خلق ولن شعورو لے اسمع یسمعو يسمعون نويل بلقي يسمعون نويل يعني لا مرينا وريا نتخفل اسماء اسماء سران خلا او مفسرين اغد سما سران خلي اذا تدير ايك اسماء خبر مشتر سما دا ناش يعني با با علماء دو بندو دا غي والا وورا كمش سالار دو دو بند سالار دو بند او مشر دیوبان نراغ خبر وورا مولانا رشید احمد گنگوی رحمه اللہ دا کتاب دے الکوکب الدوری اول جلد دے دریسو نلسم صفر وی وستدل المنکرون ومنهم عائشت وابن عباس ومنهم الامام بقوله تعالى انك لا تسمع الموتى فانه لما شبه الكفار بالاموات في عدم السماع علم ان الاموات لا يسمعون ان الاموات لا يسمعون والا لم يصح التشبيه والاستدلال كره منكرين ذو سماء موتى چیو دا ابن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چاہو این مڑی ناوری ابن عباس رضی اللہ عنہ دے ایو دا ابن امام ابو حنیف رحمہ اللہ دے استدلال نیول پدی قول دا اللہ تعالی باندې چې ان کلا تسمع الموتى فانه بصیرتن الله لما شبه الكفار بالاموات هر کرے چې مشابه کل کافر د مړو سره فی عدم السماع او دلت دغه نویا مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله دان وی چې فی عدم الاسماع بلکې فی عدم السماع وی مطلب دا نفی دا اسمایا دے اگا وی پا عدم سما کی پا عدم سما کی وی اسما کی نوی نوی معلوم شو چی ان الاموات لا يسمعون مڑی ناوریا و الا او کدا کسی چی مڑی اوری نو لم یسح التشبیح جا خود تشبیح نسی کی گیا چی اللہ مڑی کافر مشابه کئی مرو سرا وی معلوم شو چی مڑی ناوریا یعنی که مڑی اوری نو بیا خود تشبیح نسی کی گیا او دے دے چی وی نا چون کی کانا انا چونان کی کانا انا غا نغوائی مولانا غلام خوی سے وید مبتدین دلائل یو سوری سون کی چنان کی لیکنو مگر دا یو سوری مگر دا سی او چون کی دا سی او چنان کی دا سی دیز ہے کہ خبر بلن را امدت کر جی سالار دولا مہدیو بندوائی کہ دا سی ہی کی مڑی اور نوائی یاو تشبیل سی کی گی او بیا ورپسی وائی فالظاہر انکار السماعی فالظاہر مسلک چرنا گا انکار دے سما چی سما نشتا دے وہو الاسح عندنا او ایدا مسلک دیر سید پنیز زمون گا باندے سوک وائی مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ وائی نئے خلق خدا دے پار زمرا خلق سوچو گئی کر چیدی خلق دا دعوت من دیو بنیان یودا حسوکت دے او گدا کذب دے دروغ دیا دا دروغ دیا کل حق دا کل حق دا شانی دا بلا حوال واورا بلا حوال واورا دا علماء دیو بندو او چیغم دو لو شخصیت دے چید پاکستان جانڈا دو آبخی بولے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نو اغوی ان الزابطتا انما هو آدم السماع قانون او زابطا دادا قانون او زابطا غن او ردل دمودی لیکن المستثنیات فی هذا الباری کثیرت لیکن بدی باب کی مستثنیات چتا دیا سم رکھے اس کا خبر ہے اترا سمرا خیستا خبر اکلا مطلب دا کہ چر تک محادیث راجی اگر دین مستثنا دی جنی ذابطہ دا

سماع اموات کا انکار فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات سے استدلال فرماتے ہیں. وہی دا مسئلہ صحابہ کرام و رمانی نبی کی اختلاف را روان دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ او دیر سے صحابہ دا سماع دا مرنا منکر دی او دا قرآن کریم آیاتوں نے استدلال کی نبیابا چادر رسول سماع موتا نمن دا اہل سنت والجماعت کے دے اوکنرے نبیا موتی کے وہی پس منکری سما کو اہل سنت والجماعت سے خارج کرنے والا گویا حضرات صحابہ کو بھی اہل سنت والجماعت سے خارج کرتا ہے. تم رسول خبریں کرے وہی بس منکر دو سما نوں گا سما وائی ہو سما غلط دا سما دے دیو جن قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وائی آگا وائی نفی سمع موتا اغوی ولنی مصدر کو سمع ہے سمع خود دوئن مصدر دے سمعائی اسما و سمعان و سمعان مویا ہوئی جا دوئن مصدر دے اول مصدر کو سمع دے نویا گویا کی دا منکر دو سمع موتا نا دا اہل سنت والجماعت نا خارجون والا چوئی سو گوئی کہ سماع موتا نشتا نو دا دا اہل سنت والجماعت نا خارج دی نو گویا کی دے حضرات صحابہ کرامم دا اہل سنت والجماعت نا خارج کئی دے تو سر قلم دے او بس چی دو لکل چی خارج دی نو دا و خارج دی نو بس اگر شاعر و معذوری چی بخن دی دو گف آن نا شکل من است ولیکن قلم در کسی دشمن است وی خند لی دا ما شکل نرے وہ قلم دے دشمن لاسو کے انہوں نے ما شکل روان دور کرے رہے یعنی لدہ سنین کفایت المفتی اول جلد دریس و شپیتم سفر شامی لراشا نشامی اگر دیر ہے کی مسئلہ دے قسم ذکر کرے رہے اور مسئلہ دے خبر ذکر کرے رہے چوئی یو سری قسم اگر کہ دو بعد پلانکی سر خبری نکو نو مثال دے سنگ دے با حانیسی دی اوکنا نو دے با دی بانی نا حانیسی قسم اگر قسم دے دو سر خبری نکو او چی ملسل بیاولوی یا رورا تولی حلتت لے و تاولی دا سکول نو دو سردائی لگیا لے کنا خبری ورسرکل نو دے وی وی اما الکلامو فلأن المقصود منه الإفعام والموت ينافيه ينافيه وإذا كان مقصود خبرنا فوقول بي أو مرض منافل فوقول سرا شب مرض هذا نبياتي أو بندانش فوقول هذا كأغاورنا نسنجة فوقول دا چاوه بشانو بي دا مندل دا راخنافو شانو مندل دا راخنافو احناف جی فتوت نوار و فتو در کئی اوبا جوڑی یا شامید ہے یا بحر الرائیت ہے یا شامید ہے یا بحر الرائیت ہے ندا دا مندائی دا احناف اگر سوئی مرد مناسید دا پوکول سرا نبیا وئی اولی دا حدیث بات کی پھر آزی چی قلیب بادر کوئی تا دا اللہ پیغمبر اکسان گردولیو مجھے دا اللہ پیغمبر ورسر خبری پولی نو عمر رضی اللہ عنہ ورطایی تکلم المیت یا رسول اللہ اللہ پیغمبر وینا ما انتم بی اسمع من هاولائی نوی کوئی تا دی حدیث سر منافی نوی نوی فقد اجاب عنہ المشایخو علماء دا دین جواب کرے یو دا شانہو غیر ثابتین من جهت المانا کہ دا حدیث ثابت نہ دے دا حیثیت دا مانا دا مطلب کہ دا حدیث نہیں ثابت حدیث ثابت دے کوئی دا حدیث دا حیثیت دا مانا نہ دے ثابت سنگا کوئی دا دے وجہ نہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ردده بقوله تعالی اگر دا حدیث رد کرے دے بلی قول دا اللہ تعالی باندی چو وما انتا بمسمع من فی القبول انکا لا تسمع الموتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ و جا حدیث رد کرے دے میں ستاسو مشر ملاح پل کتاب کی لکلی دی چو قول دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جدیر بی ان یضحک دا لائق دے چو خاندلشی دی پوری دادی کی سویج دی پوری خاندہ پکار دے آلہ اپنی مور پوری خاندہ ام المومنین اپنی مور پوری خاندہ آلہ چی آگی اولی داسی میگی آگی دلے او قائدہ چی آگا رسول شاشی او نور الانوار کی کم قائدہ آرہ ہوئی آرہ ہوئی جگہ دلے واضح کرا آگی دلے آگا قائدہ واضح کرا چکالا یو آیت یو حدیث را دے آگا آیت یو سوئی یو حدیث بل سوئی یو دیر ہے کہ بس چل کے حدیث بمانی ہے قرآن بمانی نو اول وجہ دارا چھتا دوار یعنی یو اول بے تطبیق کے سبے کے تطبیق بے کے او تو تطبیق نشی کولے نو دیا بے تاویل کے تاویل بے کے ندیر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اولا دیرا آگی دی آیت کی آیت باندی عمل کو حدیث کی تعویل کو لکا آیت کو تعویل نہیں بولے تعویل آگے اولا دیرا نو تعویل اوک بسکی پا حدیث کی او اصول شاشی او دا شاید نور الانوار او دا سنو دا دب دی دی تعویل آسو چی قرآن و حدیث کی نجوڑے قرآن باغلی حدیث کی با تعویل کی قرآن باغلی حدیث سوین الحالی دا پارا ببل محمل پوری ناغا و پارا غیوان دی حمل کے انو جدید آمد لنے چی جوڑی گئی حدیث نمانی نا حدیث منی حدیث کی تعویل کو دانا جی دا حدیث میں انکار ہوتی انکار جدا شئے اور تعویل جدا شئے محضرت عائشی رضی اللہ عنہ ویعی دا حدیث دیرت کرے پا دی آیاتون واندی ویدویم جواب کینا علماء دا کرے شدا دا اللہ پیغمبر ویلی علا وجہ الموعدت للحیاء و طریقی دا نصیت کولو سر جواندو تا ویدویم جواب کینا دا کرے شدا مخصوص دا بی اولائی کا فدا دا خلق باندی دا پار دا زیاد افسوس پا گئی باندی دا پدا دا خلق پوری خاص دے یعنی دا خلق پوری دل او دیو اجنے محدثین دا حدیث پا باب دا موجلی کی ذکر کرے داولی پا باب دا موجلی کی رائے خبر دا مرد آوری دو دن آوری دو دا او دا آغی کوئی تا دا گردون دا او راوی پا باب دا موجلی کی پا باب دا موجلی کی ذکر آئی جدا موجزہ دا ذکر پا باب دا موجلی کی رائے دا شانی بل جواب کے وہی علماء ادا کرے چدا خصوصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معجزتن فتیتی دا موجزی سا خودے بیا وہی دغو والا شانی والا خیر وہی یو بل اعتراض کی راضی جو حدیث پاک کی راضی مسلم کی کہ ان المیت لا یسمع قرع نعاله ابن صرفو مڑے اوری اگا آواز دو پانو دو دی ارکل کی دی واپس یو خو دی کی قراعت دی کی دیش رستو آوالی او بمشی یو خو دی کی قراعت دی چی دا لا یسمعو ندی لا یسمعو سجی دی لا یسمعو او دا چالی دا دکا مولانا رشید احمد گنگوی رحمه اللہ کوکب الدوری کی ویلی چی دا سجی دی دا لا یسمعو قراعت دی نمانا بیادا سیدا او یقیناً مرد چیرے خام خا اوری دے باشی آواز دا پانو دا دی خلق دا نچی دے باوری لیسمہو خام خا اوری دے باشی قرعنی عالیم آواز دا پانو دا دی ارکل چی دی واپس شی چی فرشتی وراش انو دا غوائی محدثین وائی دا کنایدہ دا سرعاتی اتیان دا ملکین و ندور زروع دا فرشتی راشی او سوال جواب دیلی چی دیلا دا دیرین او دا مقبرین لانی پلشی کدا دا سوکناستی ماغب دا دی دا خوب کشار لا اولی چی دور زروع دا فرشتی راشی نوی دا کنایدہ دا سرعاتی اتیان دا ملکین و نا او دا غوی شانی والی دا جواب کرے الا یخصو ذالک بی اول الوضع فی القبر چوئی دی علماء دا خاص کرے پا اول کی خودو سر پا قبر کی چسنگ قبر کی کیلی نو دی وقت کی اوری جانا سے ہمیشہ ہوئی ہم اللہ دا دی حدیث نے یو تعویل کرے لے دی حدیث کی یو تعویل کرے لے او آیت باندی عمل کرے دا چا دا احنا خدا شانی والا دا دوری خبری کرے دا موایا چی دے لگی او دکی دا دلدو دا شامی خبر اکو دا آگا خبر داو بس دم را چی آگا دا تری خبر جب از منگا داو خبری را بایی نوائی دا علماء اولی دا دغا کئی دا تعویل کئی جمعا بینه و بین الآیتین دا وجی دا جمعنا پا مند دی حدیثا پا مند دی دول آیاتونو کی وی فا انہو لما شبہ فیهم الکفار بالموتا لعفادت بعد سماعهم وهو فرو آدم سماع الموتا وی ذکا دا سو کوئی شانیو علاوی ذکا وی آرکا اللہ چی مشابی کر پا دی دول آیاتونو کی کافر دا ملو سارا نو دا پار دا فائدہ کولو دا لریوالی دا اوریدو دا دی دا چا دا دی کافرو او ایدا فرضا دا نا اوریدو دا مرو لکا دای دا آگی سر مشابه کری نو دا مرو دا کافرو اوریدل فرض دا مرو اوریدل اصل دا مرو اوریدل اصل نو ایدا دا فرضا دا نا اوریدو دا مرو نئے کم چی اگا اصلی پا آئی کی با اگا وجہ دا شبی سی اگا با طریقی دا قوت سر مکنی دا تولی سور اعنام کی لانکہ دا خر گن دے دے مکم کلتوب دا کی ریر دے کہ خر کی ریر دے خر کی ریر دے تو دا کن دے ہو اگلی مزدیر نظر دا تشبیح خلق دا خر سر ورکی نا اگا چا سر کی تشبیح ورکی کی جا اگا چی با اگا صفت پا طریقی آسانی باندی پروتی بیاوئی مانا دا جواب اول دا دا چی دا حدیث اگر کتا سند پہ اعتبار سر صحیح دے لیکن دا حدیث معلوم دے دا جہت دا مانا نا فدا سے اللہ سر چی اگر تقاضا کئی دا آدم ثبوت دا اللہ دا پیغمبرنا چی اگر مخالفت دا دی حدیث دا قرآن کریم سر دا سو پہ امام شانیوئی سوئی شانیوئی اللہ ما شانیوئی نبیاوئی ففہم گوارے ران کوئی کا ففہم فرزان کوئی کا شامی جی کم ما سر درین جلد دے یو سل دری سر ویختم زفادا او باب دے باب الیمین فی الضرب والقتل وغیر داری لیکن دار یو مسئلہ دا قسم تو خدای کما دلہ شفور کی او پس دو مری دغن ہے پس دو مرد نا دیو چکر آواز استاو یو تس دیوالو آنو تا خانس نی نتا خواگا اوالو مولی خانس نی وجہ دادا چی مقصد دوالو نداغت درد من کولو او سغا ندرد من کیجی او سغا ندرد من کیجی دا چا ویلی شامی ویلی دا شامی دا حدیث دا بخاری امام بخاری بھی کر کرے وی یو سل دری اتیا سفر کی او حضرت عائشی رضی اللہ عنہ دا اگر الفاظ ان بگی ذکر کری دی چی متصل بیاور سر دا حدیث دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہ ذکر کرے دی چی قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم لیعلمون الان دی اس حق ہوئی گی انما کنت اقول لهم حق چی اغما دی لسوین اغر اشتیاری وقد قال الله انك لا تسمع الموتى دا البخاري روايت ده حضرت عائشه رضي الله عنها الفاظ او يو اول جلد يوصل دريت يا سبب كتاب الجنائز ده او باب ترل باب ما جاء في عذاب القبر باب ما جاء في عذاب القبر دا يعني يا امام بخاري هذا حديث بیا ذکر کرے بدرین غلباندی دا حدیث ذکر کرے رہے چی دا اللہ پیغمبر را گئی کوئی دا جوڑی پدی کوئی باندی ادرے دن دا آگئی نمونے آگستی دل دا آگئی پلاران نمونے آگستی دل رکا خوی طول پی جندن رکیلی خلقیو نوالیوی اے خوش آلائی تاسو چی پی کری تاسو دا اللہ خبر منلے دا اللہ دا پیغمبر خبر تاسو دا خوش آلائی نبیا ورطہی منگا ہو منگلا دا سکی من سر وعدہ کرے وزن منگا رب رشتیا نتاس مندل کنا نحیرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد اللہ ارواح لہا انہیں خبری کے دادا جسو سرچی اغیل روح نشتا دے اور ادھر خود روح کار دے مجھے دائی کی روح نشتا نسنگا ہوئی نپسوئل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما انتم بے اسمع تاسو خاوری دن کی نئی دا آغس جردی دیتا ویم نگا امام بخاری وی قال قطادت امام قطاد ویلی احیاهم اللہ حتی اسماهم قوله اللہ کل پیغمبر دا پار جواندی کل تردی چی ویورو دیتا جنی مری ناوی حیرت امام قطاد دا تاویلو لکن دا بگگئی جلت آیا تو نوی آیا تو نوی دام دا بخاری جو ہم جلد 1385 ستیتم صبر کی دا حدیث ذکر کرے او دا امام قطادہ دا قول ذکر کرے امام قطادہ دا قول کرے او دا نوان چی نموڑی اول نو دا قولی نوان چی او ناو اغبے ویلے ویکانا کنا علتا دا قرآن کریم آیا تو نیلی علتا دا قرآن کریم آیا تو نیلی بیا دا شانی امام بخاری دا حدیث بیا ذکر کرے جو ہم جلد 1385 صفحہ کی کہ اللہ پیغمبر اوئی انہم الان یسمعون ما اقول لہم نفذکر لی عائشہ دا حدیث حضرت عائشی رضی اللہ عنہ تا ذکر کریشے نفقال تری اوئی انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم الان لیعلمون کہ دا اس خام خاکوئی جدانہ دی رہے اس اوئی ان الذي كنت اقول لهم هو الصدق كي قيل هو الحق كما قيل سنين دار اشتياري او ثم قرات يا هر طيشير رضي الله عنه هذا ايت الاستيد انك لا تسمع الموتى ده ثاني يا امام بخاري او ده حديث یواز امام بخاری نے نقل کرے مشکات نقل کرے دریس و کنزوس الوختم زبا کتاب الجہاد کی درشان امام نسائی لکر کرے کتاب الجنائز کی دوس و درین انتفاء اول جل کی باب ورواح المؤمنین کی اور صاحب مشکات اگر حدیث ذکر کرے پا باب موجزی کی دسائی مسلم نا کنزوس و دریس الوختم زبا در مشکات تو باب دا موجزی کی ذکر کرے درشان امام مسلم دا حدیث ذکر کرے دے دویم جیس دریس و وات یا سبقی درشانی شیخ عبدالحق اغپا لمعات کی دا حدیث دا ذکر کرے دے بلکی تو گرنو پاشد مشکات کی کنا مشین نقل کرے رہے چویلی دی وقال شیخ فی اللمعات شیخ پا لمعات شرح المشکات جویلی ایراد هذا الحدیث فی هذا الباب ربما یشعر بان سماعهم کان معجزة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما قال بعضهم وإذا اولند دی حدیث دا بندل خبردارے ورکی بندل پو ورکی چی اوریدل دا دغم پویو علاو چی منو او اوریدلی دا موجزو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکو ایدن علماء ہوئی او دا حدیث مسند احمد دویم جلد یوصل دری یوصل یو دیر شما سبکی اوڑے دی اس راش دا عرب علماء ہوتا لجنہ کی دا عرب علماء ہوئی والاصل ان الاموال ان الاموات لا يسمعون ان الاموات عموما لا يسمعون ويأكل خبر هذا شمري هذا عموما لا يسمعون نداء الاحياء اغناوري اواز جواندو من بني ادم ولا دعاءهم او نا اواز داري كما قال الله تعالى وما انت بمسمع من في القبور اول جلد فتاوى اللجنة الدائمة سلور سوى دواه يا سفر دا جاني بيا فتاوى اللجنة الدائمة اول جلد كي والأسر في الأموات أنهم لا يسمعون كلام الناس أسر فمرو كذلك كي دي ناوري خبر الخلق دا جاني بيا وي يوصل وصل ويخ كي اول جلد كي ذاوي ولا ميت يسمع الدعاء من يدعوه وَيَضَرَّ إِلَيْهِ وَلَوْ سَمِعَهُ مَسْتَجَابَ لَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابَ لَهُ دا شانی واؤ بیا وہی والاصل ان الاموات صالحین کانوا غیر صالحین لا يسمعون کلام البشر لقوله تعالی انتظروهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور ولكن قد يسمع الله الموتى صوت رسول من أرسله لحكمة من الحكم كما أسمع سبحانه قتلى بدر من الكفار صوت رسوله صلى الله عليه وسلم إهانة وتبكيتا لهم وتكريما لرسوله صلى الله عليه وسلم دا آیاتون اوئے چی مڑی کنیکانی او غیر نیکانی آغئی تو بنی آدم خبر ناوئی بیا آیاتون اوئے تو بیاوئی کل اللہ گورے زنی مرد دخل پیغمبر دا پیغمبرانونا آواز غورئی دا وجہ دا یو حکمت دا حکمتونونا چی پائے چی دا اللہ حکمتی لکا وی دا غبادر کافر تا دخل پیغمبر آواز غورولے دا پار دا سپکوالی دا پار دا دا دغه د ذلیل والی راوی او د پار د عزت ورکول خپل پیغمبر ته وی و اما سماع الميت هي سيود في قبره قرع نعال مشيعين فهو اسماع خاص ثبت في النص فلا يزاد عليه لاستثنائه من الادله العامه على عدم سماع الموتى كما تقدم یعنی محدثین پر طول و حدیث باندی نظر دے آیاتنو باندی نظر دے وی کم چی اور ایدن دا مل لکل چی قبر کی تی خودی دیشی چی دے اگر تلون کو حل کو آواز ہوئی نویدائی او خاص دغل او رول دی نس آیت حدیث کی راغلی پا دیوانی پا بیاتوالی نشک کولی ذکر دا داغا نور عام دلائلو نچی پا آدم سمائے موتا کی راغلی دا داغین مستثنا دے لیکن سر انگیجی شبیر احمد عثمانی رحمه اللہ ویلی و چوال مستثنیات کثیرت مستثنیات دیر او در شانی بیا پر یو دائی که وی در آن دا دلجنی والا دا یو سل پینزو سل ویر یا خدا یو سل یو پاندوس یو سل دو پاندوس سبی که وی در شانی پر یو مقام که وی والاسو ان اصل دار چی مری اغناو نمومن آواز جواندود بنی آدم او نا نا چگه دا آگئی وی لکه سرنگی چه اللہ ویلی ومانتا بی مسمع من فی القبور ولم یثبت فی الكتاب ولا فی سنت الصحیحة ما يدل على ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع كل دعاء و نداء من البشر حتی یکون ذلك خصوصیت اللہ وہی چرتا نہ دا اللہ پہ کتاب کشتا نہ پہ سنت صحیح و حدیث کشتا چاہتا دلالت کی دا اللہ پیغمبر ہر آواز او خبرہ دا بنی آدم اوری ترگی چی دا اللہ دا پیغمبر خصوصیت چی ویدہ سی تم خبرہ نشتا ہے اس رائے سے ضرورتا مواہب الرحمن جمال تاوی اغلر تکلشکون مواہب الرحمن اگر اندر دیائیت لاندوائی وہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اموات نہیں سنتے ہیں اور یہی امام ابو حنیفہ اور جمہور علماء کا قول ہے مواہب الرحمن دیار لسم زبرا اور شلم جلد زگرہ شلم زبارا یعنی کہ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں بس امام شافعی اور ایک جماعت سے منقول ہے کہ مردہ سنتا ہے امام ابو حنیفہ و صاحبین اور تمام فقہاء حنفیہ و جماعت علماء کا یہی قول ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں ادے وہی نا اگر رجوع کرے رہے مدار رجوع علی منی حبادی رحمہ اللہ تنو معلوم ہے واحد الرحمن لا چاہ دیر کی تصویر نکلو خدا والا نا معلوم چہرہ راجی کرے دا مبتدین تو معلوم ہے یا وہی مترجم کہتا ہے مترجم وہی سوکھ یعنی واحد الرحمن والا وہی غفل عوام کہ آج کل جو لوگ حنفی مقلدین حتیٰ کہ تقلید کے واسطے دوسروں کی تکفیر تک نوبت پہنچاتے ہیں ان سے نہایت عجب ہے کہ وہ بزرگوں کے مزاروں پر جا کر اپنی باتوں کی داستانیں سناتے ہیں. وہی زنی حنفیان مقلدین چاہے وہی جو تقلید سے پارا کل کل نور کفر تے عمر سے وہی داغی نے نہایت عجبہ خبر ہے کہ بزرگان قبرون لڑشی جو بیاد خلو خبر والے اولوی داستان اوری جا سی جگر را او تو بدا چوکے تو بدا چوکے حالانکہ ما ابو حنیفہ و تمام ائمہ حنفیہ سے قاطبتاً مخالف ہے حالانکہ او جاد امام ابو حنیفہ و تمام ائمہ احنابونا مخالف دے اور اس مقام پر وہ قطعی غیر مقلد بن جاتا ہے اور دل تو ایجادے خالص غیر مقلد جوڑ شے ہو جو مڑ یوری بس اس ان نفس نفس کے بندوں کا ظاہر حال یہ ہے کہ وہ تقوی و تدین کے واسطے حنفی نہیں تھا بلکہ اسلام میں فساد رخنا ڈالنے کے لیے کبھی مقلد بنتا ہے اور کبھی غیر مقلد ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اسلام میں باہم نظا ٹوٹ ڈالے اور باہمی اختلاف جو مسلمانوں میں فرق ہے اس کی مخالفت کرے اللہ ہم کو و سب مسلمانوں کو ایسی مصیبت سے بچائے شرط لکھی تاسنم خبر شہر کی دئی عمدہ شانی اور ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھے مواہب الرحمن شپیتما اور یوشپیتما زبر جلد یوشتم دے جلد سیم دے یوشتم مطلب ہوگا دے روس یوشتم ستارہ پی کی دا آیت راجی سورہ روم کے مطلب ہوگا داری لاندی دا سیدی کلی ندا اگر مسئلہ ہوا ہو دلتا نہیں دا شانے اکڑا ہو آئندہ دا پارا ہے مچی دا دوم رہو گا تحقیق ہر کالی بندہ سلکے بس دادا اوشا انشاءاللہ جی بیا بھائی بندل تقسیم کی وما انتا اونے تو بہا دلوں میں ہدایت تو ان کا اندوتا گمراہ رہنا نشے اور بولے تو مگر آ جاتا کیمان رہ پایا تم منگوان دی کہ مسلم بس دئی جوار کی ہو تم کی حکم اللہ تھا آر کل جوا کی سی حکم دادا پریوان نے مراؤ تو کنگل پارا حکم کا سرد خبر بگئی چراچی ترتی پوری ارکل چراشی گئی نو بوئی اللہ اے درو نسبت درو اکڑتا سویا تنتا ہرا کی رنو کرتا سبھی وانی دہسی پوری نا اما دا کنتم تعملون یا سامل کولتا سوا او صادق بشی حکم دا عذاب دیوان نی فسول دائی چی ظلم کرو دائی پس دائی بخبری نشی کولے علم یارو آیا دائی نبوری انا مجیو جعلنا اللیل گردولی رمونگا شپا کی آرامو کی دائی پدی کی اورد دری دوالا یقینا پدی کی خام خادلائی نید فار دا کن کی اگر ایمان داری ویوم و پتمر اردان جی کی کب والی سے بچ پی لئی کی پس پیار بچ یا رسول کی پاسمان مو کی یا رسول کی پس مگر کی ری مگر آسول کی واری اللہ ندا ففضع من فی السماوات و من فی الارض لدین مراد کما دغایا شکی لئی دا چی ویون ویوم ینفخ فی الصور نسوب وی شکی لئی بگیا او سوب وی سورئی سمر چل تو سورت دے یو کم سلویخ آیت بورا چیت سن دے آیت بورا دو کم او یا آیت اتش پیت ونفخ فی زور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون او فب والی بشتی لیکی فس مربشی بیوش بشی نمازلو رات داسی بیوشی چمارک ببراشی نفصعق فس مربشی آسوک کلی پاس مانو کی آسو کلی پاس مگا کی اللہ من شاء اللہ مگا آسو کی خوخی اللہ اگواری اللہ نپاغی بمرگ نرازی ناسوک دیا آغا خوری علمان دیا خوری علمان دیا آغا تی مراد دیا بیا تی بلسوک ملی مراد اصم منو کی غفیح اخرى بیا بکوک والش بلی کی بل بلیا نفیضاهم بسناسا بلی قیام ینظرون اولار بلی ینظرون چی دوری با دوری با بیا با اولاریا او دوری با مراد دینا سچے دے دادا اولش پی لئی دا اولش پی لئی دا او سوک وینا دریش پی لئی دیا دریش پی لئی دی نو یوا یوا تی دے ناغد فضعی دا او یوا تو بیوشی دا او دویم دا دویم جی دے انو آغا یو دا پورتا چی دو دا بلا دا پورتا چی دو دا قبرونونا نو دریش پی لئی دیا یوش پی لئی دا چاگی سربا آغی سربا خلق اغبا پیرشی او یوش پیلی دا چه سر بمرشی یوش پیلی دا چه اغد پورتا کی دو دا نچه دا کشی نبیا تو گورا یوش پیلی دا سو دا اندو فضای دا چه دی آیت کی دا دی آیت کی دا کم کی جمونگا لگیایو و یوم ینفخو بی زوری اپا کمر روانی چی پوکے بھوکرے شی پس پی لئی کی نو پس پیارا بشی آغا سوک چیری پا آسمانو کی آغا سوک چیری پا مگا کی مگر آغا سوک چی خوخی اللہ ناغی بن پیارا کی گیا نو مراد کی انبیاء علیہ السلام دی مراد کی شہدہ دیا او فرشتی دی پدائی بسیارا نرا دیا پدائی بانی بسیارا نی او بلش پی لئی چی دے ناغد سواق دا لکرا کم آیت چنگا روارو کم آیت چنگا روارو دو سور ایز مار چی فسوائی کمن فی سماوات و من فی الارض الا ما شاء اللہ ناغد سشی دا اغد ملکی دو دا اغد ملکی دو دا او درم چی دے نو قیام ین دورون اغد پورتا کی دو دا نو سو کوئی گریش پی لگی او سو کوئی دوش پی لئی دیا نو سو جوائی دو دی نا غیوائی دا دبیو شکی دو او دو فضع دا یو دا دا یو دا نو بیا مراد دو فضع اینا سشه دی دو فضع اینا آگا یرا دا چی پیارا بشی نو آگا یرا دا چی آگا مفضی دا ملکی دو تا نو دو دیو شای او دو یاری چی دا دید دوار مستاق یوش نمازلو دا آغش پیلی چی انسان با پی خلق بمری نبیا دا اللہ منشا اللہ نا مراد خوری او غلمان دیا او نور با بیا پارچا واندی مرگ را دی او چی دریش پیلی شی نبیا دا اللہ منشا اللہ چی دی سور نمل کے دے جاگ دین مراد شہدان دی نو انبیاء علیہ السلام دیا چی دیوانی فرشتی دی و دیوانی وسیرانی او طول راضی با دی اللہ تا داخلین زلیل او وی با تغرونا زمان کہتا پا دیوانی جامعی ارتن دو سخت ادا بروانی پشانت دو تلول وریدی سن اللہ اللہ دی کار دا اللہ کار کرے دا اللہ کار دا اللہ آگا اتقن کل شے اچھ مضبوط کرے دا ریو شے حیقینن دا اللہ خبردار دا پاس کتاب سا عمل کوئی آسو جراد دیو کل دل حسنتی پنی کئی واننی پس دا پار دا بہتر بدلوئی دی دی تفسیر لکثیر دیلان جلی کی مراد دینا لا الہ الا اللہ دے وی زین العابدین اغویا مراد دینا لا الہ الا اللہ دے نفلہو خیم منہا پس دا پار دا بی بہتر بدلوئی دینا او دی بز گبرا حد دا غرابین پامن منگیا آرسو جراد دیو کل بس سیعتی شرک باندیا او دا مانم تفسیری تفسیر ابن کثیر او مظہری دی کرے دا فقوبت وجوہم فسترگون بکریشی نسکور بکریشی مخنے دے بور کی سزا نشی درکو لے تاسو تا مگر دایو سکی وی تاسو کتاب سامل کو او آیا یقیناً حکم کرے شہر ماتا تاچی جڑا فریاد آج دی بایتو کمز مالک دلی کلیتا اللہ دی آغرب چیزت ورکڑی کلیتا ادپار دی اللہ دی ریوشے و امرتو او حکم کرے شہر ماتا ان اکونا دا چشمر من المسلمین دغار کی خوزن کنا حکمن دا اللہ تا وان اصل القران ادا جل ولم در قران کریم نقمی امرت ان اعبد وان اكون من المسلمين وان اصل القران مطلب دا دا دوارا تودی پاغ مخیا امرت ان اعبد وان لی مطلب دا مال دیدری وال خبر حکم شوی امرت ان اعبد وان اكون من المسلمين وان اتلو القران وما بدنيا كي دا كاري سوى ان اتلو القران او دا تلو لمبر قران كريم دي وجن حضر الشيرا ابن الله خبل مدرسي لنمخي دار القران او برد آيات لي قلي شوي وان اتلو القران او دل در غمونگا تي خبل لوري كي كم مدرسة دا بول لگي دل اي بان دا آيات دي وان اتلو القران دنیا کی وزما دا کاری چلو قرآن کریم لولما نستا و دنیا کی لدا کاری چومر لبا دا شولدیم محمد زکریا رحمه اللہ دا غد فضائل اعمال سروارا می قرآن بنا را خلی دا بنا ستا که ادین با کل تبلیغ نکے اثر دی که اللہ خوئے لی دی دا دا تبلیغ کتاب دے دا سور ابراہیم اخیر کی چوئی حاضا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب فمن اهتدى فصاحبوا هدايه قبول كفايتين هدايه قبل اي دفار دفايدي دفل ران ومن ضل على سوق جمراش وسوى يقين بما يردر كونكنا او ايا لا يفهمون لله سيوريكم ضرب جوبا خيتا سوتا آياته احكام خفل فتاربونا فسؤلت جنيتا سوتا او نظر استانا خبرا داغسنا ستاو سامل كويا واخر دوامنا